ekranem Full View za 1449 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójkowa świąteczna licytacja. Wciąż czekamy na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Po 17 program trzeci, 22 dzień grudnia. Jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Osoby, które otrzymały kamienicę przy Noakowskiego 16, muszą zwrócić ponad 15 milionów złotych. To decyzja komisji weryfikacyjnej. Jest podpis prezydenta pod ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. A w tym serwisie też pogoda na święta. Lech Kaczyński już jako prezydent Polski prosił o zmianę decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie Noakowskiego 16, tak mówi przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, a odpowiada Hannie Gronkiewicz-Walc. A prezydent Warszawy po decyzji komisji w sprawie Noakowskiego stwierdziła, że to tu cytat, nieudolna próba wybielania urzędników Lecha Kaczyńskiego, bo to za czasów, kiedy on zarządzał miastem, podjęto decyzję o zwrocie. Komisja uznała, że w sprawie Noakowskiego 16 zwrotu dokonano z naruszeniem prawa. Osoby, które otrzymały nieruchomość, muszą zwrócić ponad 15 milionów złotych. Udziałowcem kamienicy byli m.in. mąż i córka, prezydent Warszawy. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie zapadły, uważa Paweł Lisicki, członek Komisji Sprawy i Sprawiedliwości. Ona łamie pewne stereotypy, że ci, którzy się wzbogacili, mimo tego, że pełnią wysokie funkcje albo ich rodziny pełnią wysokie funkcje, no nie mogą czuć się bezkarnie. Inny członek komisji, Paweł Rabiej z Nowoczesnej, twierdzi, że na tej sprawie stracili wszyscy. Straciło miasto, kamienice, stracili lokatorzy, dlatego że musieli się wyprowadzić. Stracili te osoby, które dostały decyzję reprywatyzacyjną, bo dzisiaj muszą oddać łącznie 15 milionów złotych. Jedyny, kto zyskał, to jest spółka Feniks, bo trudno jej udowodnić złą wiarę. A Feniks Group to firma, która w 2007 roku kupiła 91% udziałów w kamienicy. Beskidzkie Centrum Onkologii bez izby przyjęć od nowego roku. A powodem są braki kadrowe, informuje nasza katowicka reporterka. Na razie działalność izby przyjęć planowo ma być zawieszona jedynie w pierwszym kwartale. Placówka ogłosiła konkurs na dyżury lekarskie na izbie przyjęć. Dyrekcja szpitala zaoferowała 80 zł za godzinę pracy lekarza specjalisty, jednakże stawka okazała się za niska i nie wpłynęła żadna oferta pracy. Po świętach 28 grudnia ma się odbyć spotkanie z lekarzami w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Po tym spotkaniu będzie wiadomo, czy na pewno konieczne jest zawieszenie działalności izby przyjęć po nowym roku. Dyrekcja szpitala jednocześnie informuje, że oddział położniczy posiada pełną obsadę lekarską i po 1 stycznia bez zmian będą przyjmowane pacjentki do porodów. A relacjonowała Joanna Opas. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewiduje ona możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w przypadku naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Przez 12 lat był poszukiwany listem gończym, wpadł w poniedziałek na lotnisko Okęcie, gdy wrócił z USA, gdzie przebywał w ostatnich latach. A chodzi o byłego komendanta Straży Granicznej w Hrubieszowie, Wojciecha D. Zarzuty stawiane Wojciechowi D. dotyczą czynów z 2003 roku, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik. Wojciech D. miał przekazywać członkom grupy przestępczej informacje stanowiące tajemnicę państwową, a związane z lokalizacją służb granicznych. Informacje te ułatwiały członkom grupy przestępczej organizowanie przerzutów osób. Dzięki tym informacjom przekazanym przez Wojciecha D. dokonywano wieloosobowych przerzutów grup imigrantów na rzece Bug. Funkcjonariusz miał także przyjąć korzyść majątkową w kwocie powyżej 10 tysięcy dolarów. A Wojciech D. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Obecnie jest w areszcie. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Tak może być już od lutego. Iwona Chojnowska-Haponik z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu powiedziała, że przepisy są gotowe. Już w październiku ustawa trafi do konsultacji. Zakłada ona m.in. ulgi podatkowe i inne przywileje dla firm tworzących nowe inwestycje. Iwona Chojnowska-Haponik chwali proponowane zmiany. To była największa bariera związana z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, czyli fakt, że trzeba było ograniczyć się do terenów będących już w specjalnych strefach albo zabiegać o rozszerzenie obszaru stref, co było procedurą dosyć długotrwałą. Biznes nie lubi czekać i na przykład roczne oczekiwanie na rozszerzenie czy włączenie jakiegoś kawałka ziemi do strefy był dużym wyzwaniem. Fakt, że w nowej koncepcji, w nowej ustawie strefowej będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw strefy tak naprawdę w każdym miejscu w Polsce, jest bardzo dużą zachętą. Rozszerzenie stref na całą Polskę jeszcze podczas forum ekonomicznego w Krynicy zapowiadał minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. I jeszcze pogoda na święta. mało świąteczna, bo będzie ciepło i deszczowo, na dodatek mocniej powieje. Czyli raczej jesień niż zima. Będzie sporo chmur, sporo opadów deszczu, będzie ciepło jak na tą porę roku, ale będzie jednocześnie występował silny porwisty wiatr. Porywy wiatru zaczną się już dzisiejszej nocy, z piątku na sobotę, na wybrzeżu. Początkowo będą to porywy do 65 km na godzinę, potem wzrosną do 90 km na godzinę i tak będzie w sobotę w ciągu dnia. Grażyna Dąbrowska z IMGW informuje, że w Wigilię też deszczowo i ciepło, ale wiatr będzie stopniowo słabł. Ochłodzenie dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek i dobre wiadomości dla wszystkich kibiców Realu Madryt. Boski Cristiano Ronaldo dziś trenował z zespołem i wygląda na to, że będzie do dyspozycji Zinedina Zidana w jutrzejszym szlagierowym spotkaniu z Barceloną w La Liga. Portugalczyk narzekał na uraz nogi po finale klubowych Mistrzostw Świata, a Grand Derby jutro ze względu na liczną publiczność przed telewizorami w Azji o godzinie 13. Ponożne piłka ręczna i powołanie do naszej kadry na pierwszy turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata dla Sławomira Szmala. Jak pamiętamy, swego czasu zrezygnował z gry w reprezentacji. Pomagał za to w szkoleniu bramkarzy trenerowi Piotrowi Przybeckiemu. Teraz może znów wrócić między słupki, bo kontuzjowany jest Adam Malcher. Turniej eliminacyjny odbędzie się w styczniu w Portugalii. Poza gospodarzami, rywalami Polaków będą reprezentacje Cypru i Kosowa. Do kolejnej rundy kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca. Zwycięzcą ostatniego turnieju czterech skoczni był Kamil Stoch. Oczywiście jest wśród powołanych przez Stefana Horngachera na zbliżające się zawody. Poza nim też bez niespodzianek Piotr Drżyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jakub Wolny. Na austriacką część cyklu do Innsbrucka dołączy 17-letni Tomasz Pilch. Podobno piekielnie zdolny, dalekie skoki ma zresztą w genach. Jest siostrzeńcem samego Adama Małysza. A skoro o sportach zimowych mowa, to zapraszam na studio Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. 50 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Do zimowych Igrzysk Olimpijskich zostały niecałe 2 miesiące. Organizatorzy są na ostatniej prostej z przygotowaniami, choćby ze szlifami w wiosce olimpijskiej, właściwie w 2 wioskach, o czym wspomni zaraz szefowa polskiej misji olimpijskiej Marzena Koszewska. Jeżeli chodzi o wioskę lodową, to ona praktycznie była gotowa. Jeszcze trochę pracy w wiosce górskiej, ale budynki stały, pracowali w nich ludzie, więc tutaj można twierdzić, że to zostanie przygotowane. Zresztą oficjalnie ta wioska została już przejęta przez komitet organizacyjny od dewelopera, więc miejmy nadzieję, że spotkamy tam od 1 lutego bardzo godne warunki. Natomiast areny sportowe, one są gotowe od ubiegłego sezonu. Wszystkie były testowane przez wszystkie sporty i czekają na zawodników. Wioska górska liczy 8 budynków mieszkalnych, każdy z nich ma 15 pięter i łącznie 600 pokoi. Wioska lodowa Gangneung składa się z 9 budynków, każdy ma od 22 do 25 pięter, łącznie to 922 pokoje. No i organizatorzy na oficjalnej stronie igrzysk zapewniają, że wszystko jest już dopięte w obydwu wioskach na ostatni guzik i to od tygodnia. Od dziś działa specjalna kolej zbudowana na igrzyska, jak to w zaawansowanej technologicznie Korei Południowej. To oczywiście bardzo szybki pociąg, który ruszył w pierwszą trasę z Seulu do Pjongczang. Ta podróż trwała godzinę i 20 minut, 16 minut dłużej jedzie się do Gangneung. I jeszcze jedna wiadomość tycząca się bezpieczeństwa sportowców i kibiców podczas igrzysk. Wiadomo przecież, że do Korei Północnej z Pjongczang tylko kilkadziesiąt kilometrów. W zapewnieniu bezpieczeństwa nadchodzących igrzysk obiecał pomóc prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Otrzymaliśmy zapewnienie, że USA zagwarantują bezpieczeństwo podczas igrzysk, pochwalił się prezydent Korei Południowej Moon Jae-in w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC. I tą wiadomością kończymy studio olimpijskie. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.

Halo, halo? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Pan... Nie chciałem licytować Atlas Kotów. Tak mi podpowiedziano, że Atlas Kotów pana interesuje. Mam 9333, a teraz mam ile? 9400 od pana, rozumiem. Mam nadzieję do usłyszenia. 7 trójek na początku, 22. To już prawie 16 minut po 17 w studiu. Joanna Paciorek, Izabela Stawicka, Dariusz Karłowicz, Fundacja Świętego Mikołaja. Witam państwa. Dobry wieczór. No wyniki fascynujące moim zdaniem. No brawurowo, wieczór po prostu niesłychany i SMS-y kapitalne. Ale rzeczywiście jak pomyśleć o tym, jak niebywałym przelicznikiem jest jeden SMS na konkretną pomoc w Aleppo, to w głowie się kręci. Także bardzo namawiam, wysyłajcie państwo, bo to... No cóż, no te dzieci, które bardzo słyszeliście pomaga na antenie, tak, czekają. 21 565 zł. Mnie oczywiście marzy się rekord, ale nawet jak rekord nie padnie, to będziemy państwu bardzo, bardzo wdzięczni. 75-45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. Do tej pory tylko za sprawą SMS-ów zebraliśmy 258 950 zł. Z darowizn, proszę państwa, można dokonywać takich darowizn. 54 588 zł. Jak powiedziałem, numer konta na stronie świętabezgranic.pl, także na stronie trójki. Za sprawą licytacji mamy 309 596 zł. To wszystko po trzech licytacjach. Tej dzisiejszej nie liczymy, no bo oczywiście nie znamy jeszcze wyników. Zatem do tej pory po trzech licytacjach w sumie mamy 623 179 zł. Ktoś na antenie. Halo, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Kto tam? Piotr. Panie Piotrze, witam. A cała rodzina z panem Piotrem na czele chce kupić co? Atlas o kotach. Atlas kotów z autografem. Tak. I rodzina z panem Piotrem proponuje? 11,5 tysiąca po raz pierwszy. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. Po raz pierwszy, jak powiedziałem, to takie małe marzenie udało mi się spełnić. Na licytację trafiła żaglówka. Prawdziwy jacht. Jacht żaglowy Delfia Trójeczka, 16-stopowy. Wiem, że również żeglujecie. Owszem, żeglujemy. Ja jestem żeglarzem morskim i cała moja rodzina. I Fundacja Żegluje. Też mieliśmy taki kiedyś projekt, że zabraliśmy naszych stypendystów na Pogorię. Dzięki uprzejmości Pogorii mogliśmy tydzień ich gościć i pokazać taką pracę zespołową na morzu. Także to jest też nam bardzo... Bardzo się cieszymy z tej żaglówki. 35 tysięcy, proszę państwa, już mamy za żaglówkę Delfia Trójeczka. O tym jachcie. Maciej Kot, Delfia Jachts. Posłuchajmy. Jest to jednostka, która powstała w dużej mierze z potrzeby serca kilku osób, takich jak Karol Jabłoński, Andrzej Skrzat czy Adam Miszkiewicz. Delfia 16 jest jachtem 5-metrowym z dwoma żeglami podstawowymi, czyli fokiem i grotem. Jest idealna, by poczuć smak prawdziwej żeglarskiej przygody. To miał być jacht przede wszystkim bezpieczny, pozwalający załodze 3 bądź 5-osobowej przejść ten pierwszy etap zapoznania się z wodą, ze sztuką żeglarską. Jak bezpieczny, zwrotny, przypomina swoją konstrukcją, no powiedzmy sobie, łabędzia. Jest to jak wykonany z białego żelkotu, posiadający ławeczkę z tyłu, gdzie sternik może wygodnie usiąść, ławeczki po boku, gdzie cała załoga znajdzie dla siebie wygodne miejsce do siedzenia. Pom jest na tyle wysoko zawieszony, by unikać niebezpieczeństwa uderzenia się w głowę. Przy projektowaniu był duży nacisk na komfort i bezpieczeństwo, także duża przestrzeń w kokpicie, ster aluminiowy, miecz aluminiowy, no pozwala na bezpieczne i swobodne żeglowanie, bo nie ma niemalże wszystkich akwenach śródlądowych, jak i w wodach przybrzeżnych. Jednostkę będziemy budować w 2018 roku, tak by szczęśliwiec mógł ją sfodować przy, mam nadzieję, aplauzach całej ekipy trójkowej w okresie wiosennym. Data jeszcze do potwierdzenia. Wstępnie roboczą nazwa to jest Delfia Trójeczka w nawiązaniu do rejsu Kubuszczyczkowskiego na Delfii Trójce przez Atlantyk. No tym razem chcemy dać możliwość młodszym adeptom żeglactwa spróbowania tej fantastycznej przygody. Bardzo dziękujemy za ten dar. Pozdrawiamy. Maciej Kot, Delfia Jachts. 35 tysięcy, proszę Państwa, już mamy za jacht żaglowy Delfia Trójeczka. Wodowanie wspólne, jak powiedziałem. Mam nadzieję z właścicielem. Mam nadzieję, że zaprosi na wiosnę. 11,5 tysiąca mamy za Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego, za rękopis tekstu Czarna Dziura od Jaromira Nochawicy i płytę z autografem artysty. Mamy 5 tysięcy złotych, pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Za 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Monika Staszczyka w bardzo dobrym stanie, 3333 zł. 10,5 tysiąca mam, proszę Państwa, za reprezentacyjną koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisem pana Roberta, a także piłka, do tego jest dołączona, z ćwierćfinału Euro 2016 z autografami zawodników. Za podwójnie platynową płytę z autografem Stinga mam 23 333 zł. 7 trójek na początku 22. No i radosna informacja, proszę Państwa, dziękujemy za wszystkie SMS-y. 25 175 zł już mamy dzięki Państwa SMS-om. 75 45 75 45. Czekamy na te SMS-y, a czekając na Mikołaja. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Daddy's watching. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns and little toy drums and Rudy toot-toots and Rummy tum-tums. Santa Claus is coming to town. Look at that crazy red suit. Curly head dolls that cuddle and coo and elephant guns and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. Ride, ride, red ride. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa is coming to town. Santa. Get rid of that frown, 'cause Santa Claus is coming to town. It's in the bag. Tak pięknie, oczywiście Ella Fitzgerald. 25 prawie minut po 17. 27 415 zł dzięki Państwa SMS-om. I cały czas mamy więcej. 75 45 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Pan Robert, dobry wieczór, panie Robercie. Halo? Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Czym pan zainteresowany? Ja rzeczami od Jaromira Nochawicy i koszulką. koszulką Roberta Lewandowskiego z podpisem piłkarza, także piłkę do tego z ćwierćfinału. Zacznijmy od tego. Mam, panie Robercie, 10,5. Ile pan proponuje? Proponuję 11 tysięcy. 11 tysięcy, ostrożne postąpienie, a w przypadku ta druga rzecz, a rękopis oczywiście, tekstu Czarna dziura. 5 mam. Ile pan proponuje? Też ostrożnie 5,5 tysiąca. 5,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana Roberta. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pozostańmy, dziękuję, proszę państwa, przy tym rękopisie. On jest oprawiony. Oprawiony tak sprytnie, proszę państwa, że i jedną, i drugą stronę pięknie widać. Do tego płyta artysty pana Jaromira z autografem. Jaromir Nochawica, autor piosenki no słynnej w Trójce Czarna dziura, odwiedził listę przebojów Trójki i był gościem pana Marka. Tak się odważyłem zaśpiewać po polsku, bo przecież polski jest przepiękny język, a śpiewać po polsku to dla Czecha to jest trudne. No nie chciałem obrazić Polaków, ale nareszcie się odważyłem na płytę nagrać tą pieśń. No i właśnie tutaj dostałem od ciebie na licytację za tydzień tekst Czarnej dziury napisany przez ciebie atramentem. Wczoraj pisałem. Pół godziny, bo trudno było pisać po polsku. Właśnie zastanawiałem się, ile razy skusiłeś. Nie, pierwszy raz. Po malutku pisałem. Pierwszy raz po polsku pisałem. Trudno trudno jest. No tak. Czarna dziura z płytą Jaromira, to będzie licytacja u Kuby. A co robisz teraz w Warszawie? Przyjechałem do Trójki. A, do tego stopnia. No jasne. Dla mnie to jest wydarzenie przecież. Chcę podziękować wszystkim, którzy głosowali na moją pieśń. Ja chcę podziękować za to, że słuchają mojej pieśni. Bo jest mi miło, że napisałem Czarną dziurę, a w Polsce po prostu tyle ludzi, którym się ta pieśń spodoba. Bardzo dziękuję, naprawdę. Jarku, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twoich bliskich na święta i w ogóle. Dziękujemy za płytę, dziękujemy za piosenkę po polsku. No i wszystkiego najlepszego. Też tak. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Jaromir Nochawica, Marek Niedźwiecki. 5,5 tysiąca mam już za rękopis tekstu Czarna dziura wraz z płytą i autografem artysty. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, ponieważ pana Jaromira słucham od dawna, bardzo go lubię, proponuję 6666 zł po raz pierwszy dla pana Piotra za rękopis tekstu Czarna dziura. Bardzo panu dziękuję. 7 trójek, proszę państwa, na początku 22. Czekamy na państwa propozycje. 27 minut po 17. To Gwen Stefani. 7 trójek na początku 22. Zawahałem się, proszę państwa, bo spojrzałem na karteczkę od pani Izabeli z informacją o SMS-ach. 29 095 zł już mamy. Czekamy na więcej. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Izabelo? Tak, to jest z tymi SMS-ami, SMS-ami w tym roku, to jest jakaś niezwykła, niesamowita historia, bo proszę państwa, pierwszy raz w historii tych naszych licytacji mamy taką sytuację, że kwota z SMS-ów bardzo, bardzo zbliża się do tej kwoty z licytacji, co może oznaczać, że ta rzesza trójkowiczów, którzy teraz wysyłają SMS-y o treści pomoc, tak naprawdę, że ta fala pieniędzy, fala dobra, przewyższy te pieniądze z licytacji. To jest naprawdę niezwykła sytuacja. Ja policzyłam, że te SMS-y wysłało prawie 60 tysięcy osób i potem sobie szybko sprawdziłam i to tak, proszę państwa, jakby cały Tczew albo cała Zamość, albo całe Legionowo w tym momencie wyjęły telefon i wysłały SMS-a dla dzieci z Aleppo. I to jest w ogóle niezwykła, niesamowita sytuacja. Bardzo państwu dziękujemy i czekamy na te SMS-y. Dziś ostatnia licytacja, ostatnia szansa, żeby włączyć się w tą trójkową pomoc dla dzieci z Aleppo. w ogóle cała, cała ta pomoc, jaka płynie od państwa, jest niezwykła. Cały czas dostajemy różne maile i telefony. Niektórzy organizują zbiórki z okazji imienin. Niektórzy pieniądze z tak zwanego śledzika przeznaczyli na pomoc dzieciom z Aleppo. Szkoły zbierają pieniądze, sprzedają stroiki, pierniczki, bombki. Wszystko po to, żebyśmy pomogli razem. Dziękujemy. To my dziękujemy. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. To już po 17.30. Jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Dobry wieczór. Panie Kubo, halo. Tak, słyszymy jestem się. Jestem osobą niewidomą, niepełnosprawną i chciałbym tak zalicytować za płytę Tilapa 3559 zł. Za Można tak? Za płytę, bo nie usłyszałem. 3559 Tak. Złotych. Za, rozumiem, domyślam się, cztery... Za płytę Tilapa z autografem. Rozumiem, cztery winyle, tak, drogi panie. I pozdrawiam pana Jarka Sikorskiego, który też słucha Trójki. Mhm. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Oczywiście przyjmuję pańską propozycję. 3559 zł za cztery winyle z urodzinowym koncertem zespołu Tilaf w Trójce oraz narty Monika Staszczyka. 7 trójek na początku 22, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Rekordowo niskie bezrobocie. W listopadzie wyniosło 6,5%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jest to odczyt najniższy od 1990 roku, lepszy niż w październiku i od szacunków resortu pracy. Dzisiejsze dane potwierdzają dobrą sytuację na rynku, ocenia ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek. Mamy tutaj zaskoczenie, zwykle coś takiego się nie zdarzało. Natomiast to, co jest ciekawe, to że tempo spadku stopy bezrobocia w zasadzie jest takie liniowe, tak? To jest to samo tempo, które mieliśmy na wiosnę i latem, mimo tego, że wydaje się, że ten rynek pracy coraz bardziej się zacieśnia, coraz trudniej jest właśnie pracownika znaleźć. Według GUS-u liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada wyniosła 1,067,700 osób. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług zakładającą wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. Nowela ma doprowadzić do ograniczenia patologii polegającej na wyłudzeniach VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić m.in. większe dochody podatkowe. Od lutego możliwe jest rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych na całą Polskę. Odpowiednia ustawa jest już gotowa, powiedziała Iwona Chojnowska-Haponik z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W jej ocenie wprowadzenie tych rozwiązań w życie przyczyni się do napływu inwestycji do Polski. To była największa bariera związana z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, czyli fakt, że trzeba było ograniczyć się do terenów będących już w specjalnych strefach albo zabiegać o rozszerzenie obszaru stref, co było procedurą dosyć długotrwałą. Fakt, że w nowej koncepcji, w nowej ustawie strefowej będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw strefy tak naprawdę w każdym miejscu w Polsce, jest bardzo dużą zachętą. W tym roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zrealizowała blisko 60 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 2 miliardów euro. To niemal 300 milionów euro więcej niż w 2016 roku. Coraz więcej firm i gospodarstw domowych zmienia dostawcę energii elektrycznej. Możemy to robić od połowy 2007 roku. Od tego czasu do końca października tego roku na taki krok zdecydowało się ponad 720 tysięcy odbiorców. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. I na koniec zaglądamy na warszawską giełdę, która dzień kończy spadkami. WIG20 stracił 0,73%. Na rynku walutowym euro kosztuje teraz 4,19 zł, dolar 3,54 zł. Kurs franka szwajcarskiego to 3,57, a funta 4,73. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 24 grudnia o 20 po raz

Pozdrowienia od państwa, czy dla państwa, od Kuby z Debrzna wraz z Elizą, Martynką, Mikołajem, czyli całą rodziną. My również pozdrawiamy. 20 minut pozostało do 18, jakże często otrzymuję takie ciepłe, bardzo miłe listy od państwa o tym, że nie mogą państwo brać udziału w naszej licytacji. Z oczywistych powodów, no bo sumy czasami już zawrotne, ale że dzielnie państwo wysyłają SMS-y, za co bardzo, bardzo dziękujemy. 75 45 75 45, czekamy na SMS-y o treści pomoc. Mamy 42 225 złotych. Czy będzie 70? A może nieco więcej? Padłby dzisiaj, proszę państwa, rekord. Jest okazja, bo to ostatnia nasza w tym roku trójkowa świąteczna licytacja. Joanna Paciorek, Izabela Stawicka, Dariusz Karłowicz, Fundacja Świętego Mikołaja wciąż ze mną w studiu. Pani Izabelo, doszliśmy do wniosku, że po pani przemówieniach motywacyjnych przybywa SMS-ów. Tak to działa. No nie wiem, czy to są moje przemówienia motywacyjne. Ja po prostu chcę państwu powiedzieć, jak ten mały gest ma ogromne znaczenie, bo wiem, że każdy z państwa, kto wysyła tego SMS-a, później dostaje taką krótką, lapidarną odpowiedź na swój telefon, jak to Fundacja Świętego Mikołaja, jego operator mu dziękuje. Ale wierzcie mi państwo, że my byśmy najchętniej państwu napisali hymn pochwalny, bo ten mały gest, kiedy bierzecie państwo telefon do ręki, wysyłacie tego SMS-a, ma ogromne znaczenie dla tych dzieci, które mogliśmy słyszeć w materiale Zaleppo. My, przygotowując się do tej pomocy, oglądaliśmy dziesiątki zdjęć dzieciaków stamtąd i te dzieci, często odwrotnie do naszych, które niechętnie chodzą do szkoły, te dzieci marzą o tym, żeby nareszcie móc wrócić do szkoły, do swoich pań, do swoich lekcji, żeby móc odrabiać te lekcje, bo w Aleppo też jest problem z elektrycznością. W zasadzie po zmroku zapada ciemność, nie ma światła. My chcemy też szkoły wyposażyć w generatory prądu, żeby to światło było dla dzieci, żeby mogły się spokojnie uczyć, i dzięki państwu będziemy mogli to zrobić, więc bardzo dziękuję każdej osobie, która jeszcze raz weźmie ten telefon do ręki, wyśle SMS-a o treści pomoc, i chciałabym państwu powiedzieć, że w tym momencie zmieniacie państwo świat i bardzo dziękuję. Czyż nie było to pięknie motywacyjne? Moim zdaniem bardzo. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Piotr z Wrocławia prosi o kubek za wpłatę. Dobrze, panie Piotrze, mam prośbę tylko, aby pan przesłał do mnie swój adres. 7 trójek na początku 22. Ciekawe, właśnie, panie Michale, przenieśmy się na ocean. Tak brzmią fale, proszę państwa, oceanu. Przy brzegu oczywiście, kiedy jest spokojny. Ciekawe, czy to pan Maciej właśnie na Delfi Trójeczce będzie pływał, może nie po oceanie, ale na przykład po morzu, po Zatoce Gdańskiej. 40 tysięcy złotych już mam za żaglówkę Delfia Trójeczka. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 11,5 tysięcy za Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. Za rękopis tekstu Czarna Dziura Jaromira Nochawicy 6666 złotych. Za 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka 3559 złotych. Proszę państwa, proszę się zainteresować tymi prezentami, bo to wyjątkowy koncert i wyjątkowe wydanie. Nie będzie takich płyt nigdy. Te płyty na licytację, a jak zdradził Muniek Staszczyk, również w prezencie dla wszystkich członków zespołu, i tyle. Więcej nie będzie. Zatem 4 winyle z urodzinowym koncertem Tila w Trójce czekają. 10,5 tysiąca mam za koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem wraz z piłką. Nie, 11 tysięcy już, pomyliło mi się. 23 333 zł za podwójnie platynową płytę z autografem Stinga. Pięknie to oprawione czeka na państwa. 50, czy ja dobrze widzę? Tak. 50 300 zł już mamy na koncie fundacji dzięki państwu SMS-om. Czekamy na więcej. 75 45 75 45. Konieczne są SMS-y o treści pomoc. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Courier. Panie Piotrze, dobry wieczór, hello. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pana interesuje tekst, oryginał, rękopis Jaromira Nochawicy, czy tak? Oczywiście tak. Oczywiście. Ile pan proponuje? Proponuję 7 tysięcy złotych. 7 tysięcy po raz pierwszy. Mam nadzieję do usłyszenia w finale, jeśli oczywiście dobrniemy do tego finału, czego bardzo serdecznie, panie Piotrze, panu życzę. Dziękuję bardzo i czekam na finał. Do usłyszenia. Pan Mariusz jeszcze? Panie Mariuszu, halo? Panowie Mariusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, chciałem typować Jaromira Nochawicę. Aha. 7500 proponuję, bo słyszałem, że 7000 już było. 7,5 od pana po raz pierwszy. Dziękuję. Pan Filip jeszcze. Panie Filipie, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym wylicytować Muńka Staszczyka. No, 4 winyle, zwłaszcza, że trudno będzie ze względu na to, że zespół rozwiązał się o następne takie produkcje. Ile pan proponuje? 6666. 6666. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Za 14, proszę państwa, minut, godzina 18. Przypomnę, po 18 wielkie finały. Tak więc kto wie, może teraz troszeczkę łatwiej będzie dodzwonić się do trójki. Jeśli ktoś chciałby coś zaproponować, zmienić ceny licytacyjne naszych wspaniałych, jak sądzę, niespodzianek, wspaniałych przedmiotów. 11,5 tysiąca za Atlas Kotów, za jacht Delfia Trójeczka 40 tysięcy, 7,5 tysiąca za rękopis tekstu Czarna Dziura Jaromira Nochawicy, 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love warte 6666. 11 tysięcy warta koszulka Roberta Lewandowskiego i piłka z ćwierćfinału Euro 2016. Podwójnie platynowa płyta z autografem Stinga kosztuje w tej chwili 23 333 zł. 58 050 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. 58 050 zł. 75 45. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści po. Pomoc. Tymczasem pan Robert, panie Robercie, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Co kupujemy? Chciałem podbić Jaromira Nochawicę i proponuję 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych po raz pierwszy od pana Roberta. 10 tysięcy złotych za rękopis tekstu Czarna Dziura od Jaromira Nochawicy. Mam nadzieję do usłyszenia. Mam nadzieję również. Panie Marku, witam. Halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. No, mnie interesuje oczywiście płyta pana Nochawicy. Mm-hmm. I rękopis tekstu, Czarna Dziura. I rękopis tak. tekstu. Mam 10 tysięcy. Ja zaproponuję 11, a coś tam jeszcze od pana później utarguję, jak będzie finał. Dobrze? Będą negocjacje, tak? Tak. Proszę się nie rozłączać, bo jeszcze dodzwonił się do nas pan Piotr. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Pan również zainteresowany prezentami od Jaromira Nochawicy, czy tak? Tak. Ile pan proponuje? 12. 12 tysięcy po raz pierwszy dla pana. Panie Marku, no jest szansa na takie szybkie zmierzenie się z naszym słuchaczem. Już to na razie 13 niech będzie. 13 tysięcy, panie Marku. pan Piotr? Panie Piotrze, halo? Przebijam o 1000. Przebijam o 1000 i w ten sposób, proszę państwa, mamy 14 tysięcy już. Panowie, bardzo dziękuję. Jak powiedziałem, finały dopiero po godzinie 18. 14 tysięcy za rękopis tekstu Czarna dziura Jaromira Nochawicy. Żaglówka, Delfia Trójeczka, wspaniały jacht, 40 tysięcy. 11,5 tysiąca Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. 4 winyle z urodzinowym koncertem Tila w 6666. 11 tysięcy za koszulkę Roberta Lewandowskiego i piłkę, za platynową płytę podwójną z autografem Stinga, 23333. Mamy 60110 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. Wciąż czekamy. 75 45, 75 45, i jedno słowo: pomoc. Panie Mariuszu, witam. Dobry wieczór, halo. No, witam ponownie. Niestety Jaromir Nochawica poza moim zasięgiem już jest, to chciałbym może zalicytować płyty Muńka Staszczyka, oczywiście narodami. Bardzo proszę. Ile pan proponuje? 7000. 7000 po raz pierwszy dla pana. Kłaniam się i mam nadzieję do usłyszenia w finale po godzinie 18. Proszę państwa, dobry to moment, aby zaproponować postąpienie 7 trójek na początku 22, a zawsze jest dobry moment, aby wysłać SMS. SMS o treści pomoc 7545. 7545. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Sled. Za 6 minut godzina 18. 7 trójek na początku 22. Pani Ewa, pan Darek przy tych telefonach do 19. Czekamy na państwa licytacyjne propozycje. Fundacja czeka na SMS-y. 75 45. Pomoc. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. Putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But